și văd o stea, dar cred că e Marița mea. Nu știu unde s-o fi ascuns mai, că mi-a luat banii și s-a dus. Jumătatea vieții mele, iar mai fac o de lovele. Portofelul mi-ai golit mai, cu Gheorghe tu ai fugit. Iar mai făcut de lovele, portofelul mi-ai golit mai, cu Gheorghe tu ai fugit. Banii după ce cheltuiești, la mine hai să te oprești. Banii după ce cheltuiești, la mine ai să te oprești. Marițo, am să-ți dau mardeală, să-ți piară cheful de ciordeală. Jumătatea vieții mele, iar mai fac o de lovele. Portofelul mi-ai golit mai, cu Gheorghe tu ai fugit. Iar mai făcut de lovele, portofelul mi-ai golit mai, cu Gheorghe tu ai fugit. Te scuzi mereu ca o naroadă, oare cine o să te creadă? Proastă e pierdut. Te scuzi mereu ca o năroadă, oare cine o să te creadă? Că toți banii de ea ai avut, tu ca o proastă i-ai pierdut. Jumătatea vieții mele, iar mai fac o de-a.